Eli laulu on nimeltä Afrikka tuo sarvikuorojen maa. Ja herrat, sitten tässä on teille pylly, jota tarjoan kuitenkin tuota herätetyssä, koska tapana on äärimmäisemmän epäprofessionaalisesti ruveta tuijottelemaan biisilistaa kesken setin. Mutta en tee sitä aivan turhaa, nimittäin teen sen puhtaasti sen takia, että haluan saada selville, mikä seuraava kappale on. Että siinä teille pureskelemista loppuillaksi. Hyvät naiset ja herrat, ja siihen liittyy vielä lisää tällaisia ikään kuin sukulaisvelvoitteita ja paineita, mitä